الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تقيم كتك سهم يبيني في سنقوم ترجمة ya al-Imam Malik rahimahullah katika sehemu ya tatu, kwa maana ya kwamba kipengele cha tatu katika sehemu hii ya pili. Jana tulikuwa tumeishia namna ambavyo mapenzi ya Imam Malik kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na adabu yake au adabu zake pamoja na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tukasema jana ya kwamba salafu salih walikuwa ni watu na mapenzi makubwa sana kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na walikuwa ni wenye kumtukuza mno, bali walimnyanyua Mtume alayhi salatu wasalam kwenye kile kiwango ambacho alichonyanyuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana abduhu wa rasuluhu, kwamba yeye mtume ni mja wa Allah na ni mtume wake. Wa mablagh al-ilm fihi annahu bashar wa annahu khayru khalqillahi kullihim. Wa mablagh al-ilm fihi, na kikomo cha elimu katika kumsifu mtume sallallahu alayhi wasallam, annahu bashar, kwamba yeye mwanadamu. Wa annahu khayru khalqillahi kullihim, na kwamba yeye ni mbora wa viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala vyote. Kwa salaf walifikia daraja hilo la kumsifu mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kile kiwango ambacho amesifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Musa ibn Abdullah rahmatullahi alayhi, anasema mmoja katika wanawachuoni, Musa ibn Abdullah Allah marhim, anasema kana malikun, alikuwa Imam Malik idha dhukira an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam inda, pindi anapotajiwa mtume mbele yake alayhi salatu wasalam. Imam Malik alikuwa pindi anapotajwa mtume alayhi salatu wasalam mbele yake, taghayyara lawnuhu, rangi yake inabadilika, wanhana, na anainama chini rahmatullahi alayhi, hatta yas'uba dhalika ala julasa'i, mpaka jambo hilo likawa linawatia uzito waliokaa na yeye rahmatullahi alayhi. Kitaja mtume sallallahu alayhi wasallam rangi yake inabadilika, bali na anainama chini, tata ra'sa, huinamisha kichwa chake chini. Na haya kama alivyoeleza yeye mwenyewe rahimahullahu ta'ala, ameyapokea kutoka kwa wanawazuoni waliomsomesha, kama imamu mbalimbali waliomsomesha walikuwa wakimbajili na kumtukuza sana mtume sallallahu alayhi wasallam, fataathara bidhali, na yeye akaathirika na hilo. Kwa hii ni ishara ya wazi ya Imam Malik mapenzi yake kwa mtume alayhi salatu wasalam. Bali walamma suila al-Imam Muhammad ibn Kadir rahmatullahi alayhi, na pinga alipoulizwa al-Imam Muhammad ibn al-Munkadir kunako qadhiya Imam Malik, qala kasim, wa laqad ikhtalaftu ilayhi zamanan, na kwa hakika nimetofautiana naye au nimeachana na Imam Malik muda mrefu kidogo, fama kuntu arahu illa ala thalathi khisali, afwan, Imam Malik anamzungumzia Muhammad ibn al-Munkadir, mmoja katika mashaikh zake, kwa nasema Imam Malik nimeachana na mwalimu wangu huyu muda mrefu kidogo, lakini kuntu arahu ala thalathi khiswali, nilikuwa namuona imamu wangu mwalimu wangu juu ya mambo matatu, hayaachi haya, nikimkosa kwenye hili nitamuona kwenye hili. La kwanza, Muhammadin al-Munkadir imma musalliya, ni kwa namuona imma anaswali, wa imma saiman, na imma amefunga, wa imma yaqra'u al-Qur'ana, na imma anisoma Qur'an. Huyu ni shekhe katika mashekhe wa Imam Malik Muhammad ibn al-Munkadir. Hali zake zilikuwa ni hizi, imma anaswali, imma amefunga, imma anasoma Qur'an. Kisha akasema Imam Malik, wa ma ra'aytuhu qattun, na sijawahi kumuona kamwe, yuhadithu an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, anahadithia kuna kumtume, illa ala tahara, isipokuwa akiwa na tahara msafi. Huyu ni shekhe sasa wa Imam Malik, mmoja katika mashekhe zake, kwamba alikuwa hadithii jambo la mtume lolote isipokuwa lazima awe na tahara msafi. Kwa hiyo bila shaka lazima na Imam Malik mwanafunzi yataatharu bi sheikhi, lazima ataathirika kwa shekhe zake, kwa shekhe wake. Bali wakana min jilali Imam Malik, na ilikuwa katika kumtukuza Imam Malik, katika kumtukuza li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kumtukuza kwake mtume alaihi salatu wasallam, katika namna ambavyo Imam Malik alikuwa akimtukuza na kumpenda mtume alaihi salatu wasallam, annahu kana la yata'a turbatan, Imam Malik alikuwa haukanyagi mchanga, wati'a alaiha rasulullah, ameukanyaga mtume alaihi salatu wasallam, bihafir, akiwa na kwatu make na farasi. Yani Imam Malik anahakikisha kama hapa alikanyaga mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ni atakanyaga, lakini hatochukua farasi eti apite pale, apite maeneo yale, rahmatullahi ta'ala alayhi. Na hii ilikuwepo ada ya kwamba hapa alikuwa anapenda kupita mtume, anapenda kupita mtume. Habari zilikuwepo hizo mara kwa mara, kwa sababu masahaba walikuwepo na waliwafundisha matabi'i, na yeye ni tabi'i tabi'in, yeye yuko na daraja la tabi'i tabi'in. Kwa hiyo athari na maneno yanakuwepo yaliyonukuliwa kutoka kwa tabi'i, nao walitoa kwa nani? Kwa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Kwa hiyo katika namna ya kumtukuza kwake mtume alayhi salatu wasalam. Bali Imam Malik alikuwa na hadithi ya mtume alayhi salatu wasalam ilhali ameoga na ameweka manukato, maana yake amepulizia udi, bali vile vile yeye mwenyewe yatatayyab, amejipuliza manukato. Na hii kipo kisa mashuhuri ambacho kinatajwa katika moja ya baadhi ya wafi, ya watu walikuja kwa Imam Malik. Imam Malik rahimahullah ta'ala, jari ya kijakazi akaenda kawapokea watu. Baada ya kuwapokea akawauliza, baada ya kuwakaribisha Imam Malik akauliza, mmekuja kutafuta fiqhi, kwa maana fatwa katika masaili ya fiqhi, au mmekuja kusoma hadithi? Wakasema tumekuja kuchukua hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi Imam Malik akaweka pale, akaenda ndani, akaoga vizuri, akajipamba vizuri, akavaa mavazi mazuri, akaja na udi wake pale, akauweka pale chini, yule jari akamletea firash, kigodoro cha chini chini pale akawekewa, akawa yuko pale mbele na vazi lake kubwa la ihtisham la heshima. Fabada yuhadithu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kaanza kuhadithia habari za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, moja katika heshima yake. Bali Imam Malik ni kikao chake, idha rafa'a ahadu sawtahu inda, pindi mtu mmoja atakaponyanyua sauti wakati yeye anahadithia hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, Imam Malik anamwambia, ughdud min sautik, punguza sauti yako, ishushe sauti yako chini, iinamishe sauti yako. Fa inna Allah yaqul, kika ya Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhal ladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, la tarfa'u aswatakum fawqa sauti an-nabi, msizinyanyue sauti zenu juu ya sauti ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mmoja alikuwa kwenye kikao cha Imam Malik akinyanyua sauti, Imam Malik akamwambia, ughdud min sautik, iteremshe chini sauti yako. Faman rafa'a sawtahu 'inda rasulillah, Sheikh Imam Malik anasema, yule atakaye inyanyua sauti yake mbele ya mtume, faka'anna ma rafa'a sawtahu fawqa sawtihi, yule ambaye atakayenyanyua sauti yake, aliyekataza kunyanyua sauti yake mbele ya mtume, na huyu anayenyanyua leo hii sauti yake mbele ya hadithi zake, basi fakaanna ma rafa'a sawtahu fawqa sawtihi, anakuwa ni mithili anayenyanyua sauti yake juu ya sauti ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tunasoma hadithi za mtume, labda wao wanyanyua sauti yako waongee na mwenzako au mfanyaje, hii ni ishara ya kwamba hauna ihtiram ya aya yumna ya Qur'ani inayokataza kunyanyua sauti yako juu ya sauti ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akasema Maliki wa hurmatuhu hayya, na ule uharamu uliopatikana kipindi mtume yuko hai wa kuinyanyua sauti mbele yake, ule uharamu uliokatazwa wa mayitan, na kipindi kafa sawaun, sawa sawa, jambo hili ni sawa sawa. Kama alikatazwa kunyanyua sauti kipindi yuko hai, basi hata kama ameshakufa vile vile katazo lipo mtu asinyanyue sauti yake juu ya sauti ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama tulivyosema huko nyuma ya kwamba Imam Malik yeye alikuwa akihadithia na kaburi la mtume liko hapo, kaburi la mtume sallallahu alaihi wasallam liko pembeni, kwa alikuwa anaita isnadi hadathani fulani au balaghani fulani kadha kadha an sahibi hadha alqabr, kutoka kwa huyu bwana wa kaburi anasema hivi, alikuwa anafanya hivyo rahmatullahi ta'ala alayhi. Katika kipengele cha mwisho qala Abdullah ibn Salih, anasema al-Imam Abdullah ibn Salih kana Malikun wal-Layth, alikuwa Imam Malik na Imam al-Layth ibn Sa'd rahmatullahi ta'ala al-jami'. Huyu Imam al-Layth ibn Sa'd ni katika maimamu walikuwa naishi nchi ya Masri, na huyu katika wanachuoni ambao lam yantashir ilmu, elimu yake haikuenea, lakini ni mwanachuoni alikuwa na ilmu mpaka wakasema baadhi ya wanachuoni kwamba lau pangelikuwa pana uwezekano wa kudhihiri madhehebu mengine, basi kwa huyu Layth ibn Sa'd ingedhihiri madhehebu mengine. Yani katika madhehebu ya fiqh yale manne, basi pangelikuwepo na dhehebu la Layth ibn Sa'd. Na sababu zinazotajwa na maulama kutokuenea elimu ya mtu ni kwa sababu ya kukosa watu wa kuzitawanya. Hawa maimamu wanne elimu yao ilitawanyika katika akhtarul ardh, kwenye miji hii ya ardhi, kwa sababu walipata watu ambao walitawanya elimu yao wakazieneza elimu zao, ndio elimu yao ikatangaa na kuenea. Wako wanawachuoni kama kina Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna, hawa Layth ibn Sa'd walikuwa na ilmu. Huyo Layth ibn Sa'd alikuwa katika zama za Imam Malik sawa sawa, lakini alikuwa ni jabari katika ilmu, alikuwa ni jabari katika ilmu. Sasa ana inasema ya kwamba alikuwa Imam Malik na Imamu al-Layth ibn Sa'd la yamassani al-hadith, hawaigusi hadith, hawaifundishi hadithi, illa wahuma tahirani, isipokuwa wote wakiwa na tahara, isipokuwa wote wana tahara, hawaandiki hadithi, hawaisomeshi hadithi, isipokuwa kila mmoja lazima awe na tahara, msafi. Ihtiramu al-kalami Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na atakaye heshimu kitabu cha Allah basi lazima Allah subhanahu wa ta'ala mjalie baraka. Tayeb, baada ya haya maelezo, yako maelezo mengi sana, lakini nimejitahidi kuyafupisha, nimejitahidi kuyafupisha. Ndugu zangu, katika sehemu tunayoingia leo hii, sehemu ambayo tunayoingia katika kipengele cha kumi, lakini hiki na kusema kipengele cha pili au cha kwanza, kwa sababu baada ya kumaliza yanayofungamana yaita kwa kipengele cha pili, ni cha pili katika yale ambayo tuliyomaliza kuhusiana na Muwatta Imam Malik. Kadhia ya Muwatta tumeimaliza. Kipengele cha pili, ndugu zangu, tufahamuni ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa hai yeye, mambo mengi alikuwa anayateremsha, alikuwa anayazungumza kupitia wahi min qibalillah, teremshwa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na masahaba wanasikia wanayafahamu yale maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam, yahfadhuha man yahfadhuha, wanayahifadhi walioyahifadhi, na wanaacha kuyahifadhi wale ambao wanaacha kuyahifadhi. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasalam alipofariki, wale waliohifadhi waliohifadhi wakayaendeleza kuyataja na kuyasomesha na kuyaelekeza, na wale ambao hawakuhifadhi walikuwa naelezea kile ambacho walichokuwa na kifahamu katika kupitia maana ya yale maneno aliyoyatamka nani, Rasulu alayhi salatu wasalam. Nukta ya kwanza. Nukta ya pili kwenye hichi kipengele, sio kwamba masaili yote ya duniani mpaka ila yaumi nasi hadha, sio mambo yote mbalimbali ya dunia hii mpaka kwenye huu ulimwengu tunaozungumza yalitokea katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. La hasha. Ni mpaka baadhi ya maulama wamezungumza kwa ukali kwamba yule atakayedai kwamba mambo yote ya dunia hii na vipengele vyake vyote vilitokea katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa ameongopa. Kuna masaili katika zama za Mtume alayhi wasallam hayajatokea aslan, hayakutokea. Mambo ya hisa, mfano kama hii ya hisa, ama na benki, benki za Kiislamu na vinginevyo, na mambo chungu mzima, vikoba hivi na vinginevyo, mambo ni mengi sana. Kwa hiyo kuna sio kama kila jambo lilitokea katika zama za nani, za Rasulu sallallahu alaihi wasallam. Sasa basi, alipofariki Mtume alayhi salatu wasalam, miji ya Madina na Maka ilianza kuvamiwa na watu wasiokuwa Waarabu. Hawa watu walikuja ima walikuwa ni Waislamu au waliokuwa wengine si Waislamu, na waliingia katika ile miji ima kwa biashara ima kwa ajili ya kukaa katika miji ya amani. Kwa kule kuja kwao na hali ya kuwa wana elimu ya dini, hapa kuna baadhi ya mambo yanafanyaje, yanaanza kuingia na kupanuka. Vile vile wako maswahaba hawakuishi mji wa Makka na Madina, walikwenda miji ya Masri, Khurasani, wengine wakaenda Iraki, Kufa, Basra, miji ambayo hata Mtume alayhi salatu wasalam inawezekana hajafika huko. Walipofika kule waliwakuta watu wanaishi maisha yao mengine na wanafanya adati mbalimbali, mazoea yao mbalimbali. Kwa hiyo masahaba sasa ridwanullahi ta'ala alim, kama walimu, kuna masaili yalikuwa yanawafikia yanawaijia yakawa yana nasun, yana dalili ya moja kwa moja kutoka kwa Rasulu alayhi salatu wasallam wanayajibu, na yako masaili mengine hayana nasun sarih, hayana dalili ya wazi. Madha yaamalun, wanafanya kufanya kiasi, wanapima kwamba kutokana lile lilitokea kule hili pia linaingia hapa, kutokana lile jambo bila Mtume vile basi hili linaingia hapa, wakawa wanajibu watu. Hapa sasa yakaanza kutawanyika masaili mbalimbali, vipengele mbalimbali vya mambo ambayo ukiyachunguza baadhi yake hayakuwa na asili katika zama za nani, za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo maana yake ni kwamba masahaba kuna baadhi ya vipengele walitoa jitihada zao kwa ufahamu wa aya walioifahamu na kwa ufahamu wa hadithi namna walivyoifahamu. Kwa hiyo kila mmoja katika sahaba na miji yake akawa yuko katika hilo. Hasa Imam Malik na yeye katika mji wake wa Madina, pamoja na kukaa na mashaikh na maulama mbalimbali, yalikuwa yakitokea mambo kama haya. Kwa hiyo bila shaka, kwa kuwa hayana dalili ya wazi, kuna misingi, akawa anajibu, anayajibu masaili anayojua kwa kupitia jambo fulani, aya fulani, kupitia hadithi fulani, lakini ukiyachunguza hayana asili kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili linaitwa jitihadi za maulama, kaudhia hii inaitwa jitihadi za maulama. Nukta ya tatu sasa, kulingana na sura hii sasa, kwa mujibu wa jitihada zao ikaanza kudhihiri misingi ya kutoa fatwa. Yaani ili ujibu jambo kuna kitu lazima ukiegemee, ukitegemee. Kuna misingi lazima uitegemee. Sasa Imam Malik rahimahullah, kwa mujibu wake yeye, kuacha wengine, kwa mujibu wake yeye alikuwa na misingi ambayo bila shaka hakuitamka sarahatan kwamba mimi nitajibu kadhia hii kwa kutumia kanuni hii, kwa kutumia kanuni hii, au nitayajibu masaili haya kwa kupitia kanuni hii, kwa kupitia kanuni hii. Lakini yeye aliyajibu jumla jamala kulingana na kile alichohudhurishiwa katika ufahamu wa dalili na nususu. Sasa ule namna wa kujibu Imam Maliki masaili mbalimbali wa maulama wakatohoa, wakasema, wakaona kwa namna alivyokuwa akijibu ile majawabu, ikaonekana kwamba Imam Malik lahu usulu, anayo misingi yake ambayo anajengea msimamo wake wa fatawa za watu wa Madina, anayo misingi yake. Al-Imam Al-Qarafi rahmatullahi alayhi akaitaja hiyo misingi, misingi aliyokuwa akitumia Imam Malik katika kujibu na kutoa fatawa na kuyaeleza masaili ya kifikihi. Al-Imam Al-Qarafi rahmatullahi ta'ala akaitaja. Kuna mengine kiswali chake kitakuwa paka uelezee na mimi, lakini nitaitaja kwa ujumla. Msingi wa kwanza ilikuwa ni Qur'an, alitegemea sana aya na hadithi. Msingi wa pili ni sunna, anena Mtume sallallahu alaihi wasallam. Msingi wa tatu ni ijma', makubaliano ya masahaba, makubaliano ya masahaba. Kuna msingi wa tatu. Msingi wake wa nne ulikuwa ni ijma'u ahli al-Madina, makubaliano ya watu wa Madina, yani maulama wa mji wa Madina. Yani jambo hili utakalolileta likiwa katika mji wa Madina linakubalika, anakujibu nani? Kwa sababu yeye kasoma kwa mashehe wengi wa mji wa Madina. Tano ni qiyas, kipimo, vile vipimo vile. Jambo hili linaendana na lile pale bangi inalewesha. Kwa kama inalewesha, inaingia kuna uharamu wa pombe, madawa ya kulevya yanalewesha. Tengene dawa kuna pombe, mirungi inafunika akili ni pombe. Msingi wa tano ulikuwa ni qiyas. Msingi wa sita ni kaulu sahabi, ni kauli ya sahaba, kwamba kama kuna sahaba akasema hivyo, basi Imam Malik unapita nalo, anaitolea hoja. Saba ni mambo, jambo linaitwa almaslahatul musala, maslahi yaliyoachiwa, yaliyoachiliwa. Almaslahatu almursala, almaslahatul mursala, maslahi ambayo yameachiliwa, yana maelezo yake marefu sana. Nane ni al-aada, ada na mazoea ya watu, mazoea. Hiyo nane. Tisa ni saddu dharai, kuziba mianya. Saddu dharai ni kuziba mianya, nayo pia maelezo yake kwenye usulu fiqhi. Kumi ni al-istishab, kumi ni al-istishab, nalia maelezo yake kulielezea kidogo, nahitaji mifano. Ito istishab, istishab kwa ba'u mwisho. Na mwisho kabisa kumi na moja ni al-istihsan, al-istihsan kumi na moja. Hii ndo misingi al-istihsan kumi na moja. Hii ndo misingi ambayo aliyokuwa akitumia Imam Malik kujengea mambo ya kifiqi. Akikosa kwenye Qur'ani atakwenda kwenye sunna, kosa kwenye sunna atatumia ijma, akikosa ijma atatumia ijma ahli al-Madina, makubaliano ya watu wa Madina. Hivyo hivyo mpaka anakujibu swali lako. Haya ndio ambayo ameyakusanya al-Imamu Al-Qarafi rahimahullah. Bali al-Imamu Shatibi yeye yote haya, yani haya 11 yote ameyakusanya kwenye mambo manne. Yani hii misingi yote Imam Malik ameyakusanya, na Shatibi ameyakusanya kwenye vipengele vinne tu pekee yake: Qur'an, Sunna, Ijma', Ar-Ra'y. Ra'y ni Qur'an, Sunna, Ijma', makubaliano, na Ar-Ra'y, rai na mitazamo. Kwa ukiangalia vyote hivyo vinaingia ndani yake, vyote vinaingia hivyo 11 ndani yake. Haya ni maneno ya Imam Shatibi rahimahullah ta'ala. Tayeb, katika haya sasa yanaibuka mambo mengi sana, yani kwenye hivi vipengele vinaibuka vitu vingi sana. Katika hivyo vitu vingi, katika hivyo vitu vingi ambavyo vinavyoibuka kwenye hii misingi, ni masala mamoja tu kupitia madhehebu ya Imam Malik, ya Malikia na vinginevyo, na namna alivyokuwa anajibu likabakia katika hayo masala yaliyoibuka, jambo moja tu. Jambo lenyewe, je, hal al-Imam Malik sahibu ar-ra'y au sahibu al-athar? Je, Imam Malik, kwa hii misingi 11 yote hii na vipengele vyake, je, Imam Malik ni mtu anayetumia rai na mitazamo au ni mtu anajenga misingi kwa kutumia dalili? Anajibu hoja kwa kutumia dalili, Qur'an na Sunna, au alikuwa anajibu majibu kwa kupitia rai na mitazamo? Na mnafahamu kwa Imam Malik, katika mashekhe aliyomsomesha yuko shekhe anaitwa Rabi'atu Ar-Ra'i. Rabi'atu Ar-Ra'i. Hai masala ambayo iliyozuka. Wa ala kulli hal, katika masala haya Allah aliye mjuzi zaidi. Masala baadhi katika haya, mfano masala ya istihsan, masala ya saddu dharai, masala ya al-istishab, masala ya al-maslahatu al-mursala. Haya masala haya alivyoyajenga Imam Maliki yamefikia kwa baadhi wanaochuoni kumuona Imam Maliki ni mtu mwenye kutumia rai, pamoja na kwamba ni muhaddithul kabir, muhaddith al-kabir. Kwa hii misingi, istihsan, saddu dharai, maslahatul mursala, istishab, baadhi ya wanachuoni wakaona ana sehemu katika utumiaji wa rai. Kwa hiyo hili likapelekea kumshusha, pamoja na kwamba ni muhaddithul kabir, ni mwenye wachuoni mwenye ilmu la hadith. Kwa hiyo kila katika hii kauli wakazungumza waliozungumza katika maulama. Wallahu a'lam, na Allah ndiye mjuzi wenye kipengele. Kwa hiyo Imam Malik ana misingi katika kujibu, na hili limeenea sana katika madhehebu yake. Madhehebu ya Imam Malik, madhehebu kipengele cha tatu cha leo hii, ni katika madhehebu yake Imam Malik kuna vitabu vilitungwa zamani vya mwanzo kabisa. Kuna vile ambavyo mpaka leo bado vipo vinatumika, na kuna vile ambavyo vishapoteaga au vipo tu isman. Kwa nitataja baadhi ya vitabu kama vitabu vitano tu, vitabu vikubwa vya madhhabu ya Imam Malik vya mwanzo vilivyotungwa na maulama mbalimbali. Kitabu cha kwanza ni Al-Mudawwana cha Imam Suhununi hicho. Al-Mudawwana, kitabu kikubwa hicho. Kitabu cha pili inaitwa Al-Wadhiha. Al-Wadhiha, wazi. Al-Wadhiha. Kitabu cha pili, cha tatu kinaitwa Al-Utbiyya. Al-Utbiyya pia ni kitabu kikubwa, nacho kina shuruhu mbalimbali. Kitabu cha nne ni Al-Mawaziya. Al-Mawaziya, Al-Mawaziya, Al-Mawaziya, Al-Mawaziya. Kani na cha mwisho ni Al-Asadiya cha Usud Asad ibn al-Furat. Al-Mawaziya cha nne, na cha tano ni Al-Asadiya. Al-Asadiya, hivi ni vitabu vikubwa. Hivyo vya mwanzo, vitu ni vitabu vya mwanzo. Leo hii alhamdulillah Allah amejalia karne hii ilipokuja nayo ilitunga vitabu, katika vitabu ambacho ni kikubwa kinachotegemewa kwa sasa hivi. Sababu kila madhehebu tunayonayo duniani haya yana vitabu vyake. Yaani unaposema kama mimi ni Hambali utaulizwa, ehe, umesoma kitabu gani cha madhehebu ya Hambali? Oh, mimi niliingia huku nilifanyaje? Kitabu gani umesoma katika madhehebu ya Hambali? Au jui? Haya basi, kama hujasoma, tutajie kitabu kikubwa mu'tamada chenye kuitegemewa kwenye madhehebu ya Hambali. Oh, mwalimu hajatufundisha. Haujui? Haujui? Afu wewe, mimi Hambali, mala, hii Hambali isma, basi ina. Hata vitabu vyenu vikubwa pia uvijui. Basi vya zamani, hamna. Mimi ni Mshafi'i. Aha. Wewe Mshafi'i, kitabu gani cha Imam Shafi'i ambacho ni kikubwa kinachotegemewa? Ndio marje, ndio marejeo ya madhhabi ya Shafi'ia. Oh, sio na nani na maneno mengi. Najitaji Mshafi'i. Sasa kwenye madhhabi ya Imam Maliki hivi ndivyo vitabu vikubwa. katika vitabu kicho kwa kikubwa kwa zama zetu za sasa hivi. Kitabu kikubwa ni kitabu kinachoitwa Al-Khalil, kitabu cha Al-Imam Al-Khalil. Al-Khalil ibn lakini jina lake huko lipo, lakini maarufu kama kitabu cha Al-Khalil. Na Sheikh Muhammad Salim Al-Addudi rahmatullahi alayhi ametunga mukhtasari yake takriban beti 1000 na ngapi huko, sio 10,000, sio ngapi, mukhtasari yake Mukhtasarul Khalil. Kwa hiyo mtu anayeanza safari yake, anapoanza sijui kitabu chake Matnul Akhdari Ibn Ashir, anaenda anapanda juu, anapanda mpaka atakapofika vitabu vya juu, basi kitabu chake cha mwisho ambacho kina dalili, kina hujja, kina kauli ya vinginevyo, ni kitabu cha Al-Imam Al-Khalil. Tayyib, hicho ni kipengele cha tatu kwenye kipengele cha leo. Kipengele cha nne, baadhi mimman akhadhu an al-Imam Malik al-ilma, baadhi ya watu waliosoma kutoka Imam Malik, wanafunzi yani, baadhi ya wanafunzi, sio wote, baadhi, kwa kuwahesabu wako wengi sana, kwa kuwahesabu wako wengi. Ad-Darqutni anasema wako zaidi ya 1300, wako zaidi ya 1300, lakini wale mashuhuri katika wao, baadhi mashuhuri, mwanafunzi wake mkubwa ambaye ameathirika na yeye, bali sio kuathirika, amechukua masaili mengi kwa Imam Malik, ni Al-Imam Shafi'i. Kwa kwanza ni Al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullah, ni katika watu waliochukua ilmu nyingi ya Al-Imam Malik, pamoja na kwamba kauli yake ya mwanzo au misomo yake ya mwanzo Imam Malik, Imam Shafi'i alikuwa na muafiki Imam Malik. Yaani Imam Shafi'i alikuwa ni Malikia, kisha baadaye kwenye kauli za mwisho akamkhalifu shekhe lake. Wa pili ni Abdullah ibn Wahabi. Huyu ni mwanachuoni mkubwa sana. Abdullah ibn Wahabi. Watatu ni Abdul Malik ibn al-Majishun. Al-Imam al-Majishuni, huyu mchuoni mkubwa naye. Abdul Malik ibn al-Majishun. Na wawili wa mwisho ni Sahnun, mchuoni naye mmoja, sahibu al-Mudawwana, mwenye kitabu cha al-Mudawwana, Sahnun. Na wa mwisho ni Al-Qa'nabi. Hawa ni watu ambao walioathirika na madhehebu na yale ambayo wameyachukua kwa shekhe lao Al-Imam Malik. Tu katika ukingo wa mwisho mwisho kuelezea habari ya tarjama Imam Malik. Kipengele cha tano cha leo hii, baadhi ya nasaha za Imam Malik kwa wanafunzi au kwa mtafuta elimu. Nusuhu li talib al-ilmi, baadhi au nasaha zake kwa mtafutaji wa elimu. Baadhi anasema katika nasaha zake kwa wanafunzi, yambaghi an yakuna fihi sifat, inampasa awe na sifa mwanafunzi inampasa mwanafunzi awe na sifa, man yahmilu irtha nubuwa, na sifa za yule aliyebeba mirathi za unabii, mirathi ya unabii. Inampasa awe na sifa, man yahmilu irtha nubuwa, za yule aliyebeba mirathi ya unabii. Kuwa na sifa hizo, watazame manabii namna gani walivyokuwa. Basi kwa kuwa wewe umebeba mirathi ya manabii, basi jitahidi uwe na sifa kama hizo za wale waliobeba mirathi ya unabii. Bali wa irtha sahabati, awe na sifa za wale awe na sifa za mirathi ya masahaba, kile ulichokuwa nacho katika sifa zao, basi beba. watabiina na matabiin. Maneno yake ya kwanza kwamba yule mwenye kutafuta ilmu ajitahidi awe na sifa za yule aliyebeba irthi, mirathi za unabii na mirathi za maswahaba na mirathi za matabii. Jitahidi uwe hivyo. Mbili katika maneno yake, yajibu an yakuna lahu khashyatan wa sakina, inampasa awe na khashya, unyenyekevu, hofu, wa sakinata, na utulivu. Kana wanafunzi awe na hofu na vile vile awe na sakina, utulivu. Bali husna samti, awe na tabia ya kunyamaza kwa uzuri kabisa, awe ni mnyamazaji mzuri. Husnul khuluq au hasanul khuluq, awe na tabia pia njema. Ta'atun li awamirillah, awe ni mtiifu wa maamrisho ya Allah. Ta'atun li awamirillah, mtiifu kwenye amri za Allah na makatazo yake, na tii jambo ile Allah kaniamrisha, jambo ile kanikataza, awe na tii. Mwisho uswatun linnas, awe ndio kiigizo kwa watu, awe ndio kiigizo kwa watu, uswatun linnas. Hii ni kauli ya pili katika nasaha, nasaha yake ya pili kwa wanafunzi. Wanafunzi atakiwa awe na hili, na khashia, na sakina, awe na unyamazaji mzuri, awe na tabia njema, awe ni mtiifu wa maamrisho ya Mola wake, awe ni kiigizo kwa watu. Nasaha yake ya tatu na ya mwisho, qala lilfata, alimwambia kijana mmoja hivi, yabna akhi, ewe mtoto wa ndugu yangu, ta'allam al-adaba, jifundishe kwanza adabu, kabla an tata'allama al-ilma, kabla haujajifundisha elimu. Na walikuwa kwa zamani yata'allamuna al-adaba kabla al-ilm, jifundishe adabu, kuwaheshimu watu, kuwapenda watu, kuipenda elimu, kuwa na adabu za kukaa katika vikao vya ilmu, kuwa najua na taratibu za kutafutaji wa ilmu, adab. Ta'alla ya fata, ya ibn akhi, ta'allam al-adaba kabla an tata'allama al-ilma, jifundishe kwanza adabu kabla haujajifundisha elimu. Hicho ni kipengele cha tano katika nasaha zake kwa wanafunzi. Kipengele cha sita, intisharu madhhabi Imam Malik, kutawanyika madhehebu ya Imam Malik. Vipengele vya leo vifupi sana, namna madhehebu ya Imam Malik yalivyotawanyika. Alikuwa katika mji wa Madina rahmatullahi alayhi, na kafia rahmatullahi ta'ala alayhi, na kasoma hapo. Jul ulama'i wengi walikuwa wanachuoni wake ni watu wa Madina, isipokuwa shiridhimatun qalilatun, isipokuwa kikundi kidogo. Sasa madhehebu yake litawanyika mpaka wapi? Intashara bikathirin fi afriqiya, madhehebu yake yametawanyika kwa wingi sana Afrika. Madhehebu yake yametawanyika, madhehebu ya Malikia yametawanyika sana katika miji ya Afrika. Min Misra ila al-Maghrib, kutokea mji wa Misri mpaka Magharibi. Na aliye yaingiza katika mji wa Misri pia anajulikana ni nani. Kisha madhehebu yale yakaenda mpaka Magharibi wa Afrika. Unaizungumza Morocco, unaizungumza Algeria, unaizungumza Mauritania, unaizungumza Senegal, na kila miji ilikuwa magharibi mwa Afrika. Miji ile ilitawanyika elimu hiyo, madhehebu yake. Thumma ila al-Andalus, kisha ilipanda ile madhehebu mpaka ikaenda Andalus, Spain. Madhehebu ya Maliki yakaenda mpaka Spain. Na katika Afrika, miji ambayo pia imeathirika ni Sudani. Sudani ni Malikia wale. Wengi katika wao ni Malikia. Na miji iliyozunguka Jazair, Algeria, iliyozunguka Algeria, kuanzia Guinea, Mali, wale watu wa Mali, Senegal, Ghana, watu hawa wengi wameathirika na madhehebu ya Maliki, na Masri, na mji wa Misri. Na mpaka hivi miji ya magharibi hiyo hiyo magharibi, unapozungumza Algeria, Libya, wote hapo magharibi, mpaka leo hii madhehebu ya Malikia yapo. Isipokuwa Andalusi ndio imebakia kidogo madhehebu ya dhahiri, adh-dhahiria katika miji ya Andalusi ya Daudu dhahiri. Lakini hii ni sura kubwa. Masri ile pale ina matabaka mawili. Kuna watu ni Malikia na kuna watu ni Shafi'i. Haiambiwi leo hii Malikia yote, haiambiwi. Kwa sababu Al-Khalil alikuwa Al-Khalil yashiriki ni mtu wa Masri. Na pale ndio alitunga ile kitabu chake cha Al-Khalil cha marji'i ya madhhabi Maliki. Kwa unaona Maliki imechukua nafasi kubwa sana katika miji yetu ya Afrika. Imechukua nafasi kubwa katika miji yetu ya Afrika. Kwa hii ni sehemu ya kuonyesha kwamba hata sisi kuzungumza kadhia ya Malikia ni sehemu katika Afrika. Ni sehemu katika Afrika. Na madhhabi yanaweza yakaanza kitu kidogo tu. Madhhabu yanaweza yakaanza kitu kidogo tu. Na kama tulivyosema nyuma ya kwamba madhhabu haya sisi hatuyafati taasuban. Hatuyafati kwa taasub, lakini tukiangalia nafasi ya madhhabu ya Malikia yana nafasi kubwa sana. Bali vile kama tulivyosema ya kwamba Al-Imam Malik rahimahullah ni katika maimamu wanaotakiwa kuenziwa kwa kila hali. Tutakuja kuona huko mbele. Ni katika maimamu wana kauli ngumu. Tena wana kauli nyingi dhidi ya watu wa bid'a na bid'a za. Kila kitabu utakachokuta kitabu cha aqida, cha manhaj aqida, huwezi kosa kauli za Imam Malik, huwezi kosa. Huwezi kuzikosa. Ambazo huwezi kulinganisha na Imam Shafi wala Imam Abu Hanifa. Labda waweza kuzungumza tu Imam Malik na Imam Ahmad bin Hanbal kwenye masala ya aqida na manhaj. Kwa hiyo ni Imam Muazzaz. Tayeb. Aqida Imam Malik, pingele cha saba. Aqida ya Imam Malik, itikadi yake ni ipi? Aqidatu ahli sunnah wal jamaa. Itikadi yake ni ahli sunnah wal jamaa. Itikadi yake ni ahli sunnati wal jamaa. Na miongoni mwa ishara zinazoonyesha alikuwa ni katika ahli sunna ni baadhi ya kauli zake katika itikadi. Mfano, katika kauli aliyokuwa anaitamka katika itikadi alikuwa anasema al-imanu yazidu wa yanqus. Imani inazidi na inapungua. Hii ni kauli ya ahli sunna. Ni kauli ya ahli sunna inaumdhihirisha kwamba huyu kana sunni, kwamba imani inapungua na kuzidi. Bali lamma suila ni qadariya, pindi alipoulizwa ni wakina nani qadariya, qala, akasema ma man qala qadariya, ni yule mwenye kusema ma khalaqal maasi, kwamba Allah hajayaumba maasi, maasi wameyaumba binadamu wenyewe. Huyu ni qadariya. Bali alikuwa na beti yake maarufu sana, alikuwa anapenda kuisema, taisoma kwa upole upole ili kila mmoja iandike beti hii katika beti moja tu, katika maneno yake maarufu mazuri ya kuonesha alikuwa ni sunni salafi. Alikuwa anasema wa khairu umuri dini ma kana sunnatan, wa khairu umuri dini ma kana sunnatan, wa khairu umuri dini ma kana sunnatan, wa sharra al umuri al muhdathati al badai'i, wa sharra al umuri al muhdathat al badai'i, wa khairu umuri dini ma kana sunnatan, وشر الامور المحدثات البدائع, kwamba na bora ya mambo ya dini ni yale yaliyokuwa katika sunna, yale mambo ambayo yamekuwa kwenye sunna, kwa hiyo inakana makana sunnatun, wa khairu umuri dini ma kana sunnatun, Na bora ya mambo ya dini ni yale yatakayokuwa ni ya sunna. Wa sharru al-umuri nashari ya mambo al-muhdathati al-bada'i ni yaliyozuliwa ya bid'a. Sikia maneno mazuri sana. Wa sharru al-umuri al-muhdathati al-bada'i nashari ya mambo ni yale yaliyozuliwa tena ya bid'a. وخير امور الدين ما كان سنه وشر الامور المحدثات البدائع من البيت yake kuna penda kusema sana mara kwa mara kuna penda kusema rahmatullahi ta'ala alayhi bali pia katika maneno yake maarufu alipokuwa akizungumza katika sifa za Allah subhanahu kuna sema amirruha kama ja'at bila kayf zipitisheni sifa za Allah kama zilivyokuja pasi na kuziwekea namna bali kauli yake nyingine al-istiwa majhul wal kayf ma'qul wa su'al anhu bid'a wa ma araka illa mubtadi' bali maneno yake mengine inna Allah yura fil akhirati kwamba Allah ni mwenye kuonekana wa akhira yarahu almu'minun wa tamuna wa'mini alladhina yastahiquna aljannati an-na'im wa'mini wanastahiki kupata mabustani na neema war-ru'yatu na huo uoni wa kumuona Mola wao takunu indahum utakaokuwa kwa wao bihasatil basari kwa macho haya hasa hasa ya macho kwa mahisio ya macho yanaona yenye moja kwa moja itikadi ya sunna kwamba watu tamuona Mola wao kwa macho yao kwa macho yao bali pia na maneno kuna kumurjia ana maneno katika kuzungumzia fadhila za kibari sahaba juu ya wengine kuwafanya bora ni katika masahaba gani waliokuwa bora kwa nani wa kwanza nani wa pili nani wa tatu na kuendelea ana maneno anamtanguliza Abubakar Siddiq kisha anamfuata Umar bin Khattabi kwa Uthmani ima na nyamaza au anamtaja bali vile vile ana maneno kuna kwa watu wa bid'a anasema ahlul ahwa'i bi'sal qaumi anasema ahlul ahwa bi'sal qaum watu wa bid'a ni watu wabaya sana ni watu wabaya ahlul ahwa'i bi'sal qaum ni watu wabaya la yusallamu alayhim wasisalimiwe la yusallamu alayhim wasisalimiwe wa'tizaluhum ahabbu ilayya na mimi kujitenga nao niwe nao mbali bali napendeza sana kwangu mimi maneno nani wa shekhe Imam Malik ahlu al-ahwa'i bi'sal qawm watu wazushi ni watu wabaya la yusallamu alayhim wasisalimiwe wa'tizaluhum na kujitenga mbali na wao ahabbu ilayya mtu akamwa jitenge nao jambo hilo linapendeza sana kwangu mimi bali Imam Malik Imam Ahmad ibn Hanbal kana yaqulu alikuwa anasema Imam Ahmad anasema idha ra'aita ar-rajula yubghidu malika ukimuona mtu anamchukia Imam Malik fa'lam annahu mubtadi' jua tu ni mzushi maneno ya Imam Ahmad rahmatullahi alayhi anasema idha ra'aita ar-rajula utakapomuona mtu yubghidu malikan anamchukia Imam Malik fa'lam annahu mubtadi' jua tu kama mtu ni mzushi hayo ni masala ya saba masala ya nane na insha Allah tumalizie tu adhana kwanza tumalizie insha Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadan rasulullah ashhadu anna Muhammadan rasulullah hayya ala Naam. Kipengele cha nane leo hii, kila alim ana vitu ambavyo vinavyomtia mashuhuri, imma bi ikhlasi, kwa ikhlasi alionayo, wa taqwahu, na taqwa alionayo. Kuna watu wanakuwa maarufin kwa hududi wajibu watu wa bid'a, na watu wanakuwa maarufin bil fiqhi na vitu vinginevyo. Imamu Malik rahimahullah amekuwa mashuhuri sana kupitia kitabu chake cha Muwatta peke yake, mpaka ikadhaniwa ya kwamba Imam Malik hana vitabu vingine alivyotunga. Kaonekana kwa jamii sasa hana kitabu isipokuwa Muwatta. Wa sahih kwamba ndio lahu kutubun ukhra, anavyo vitabu vingine. Tavitaja tu vinne katika hivyo. Kwanza ana risala ya mambo ya qadha, risalatun fil aqdiya, imeandika risala fupi kuhusiana mambo ya kuhukumiana qadha, mashtaka yale namna ya kuleta na kuyatoa. Ana risala hiyo. Ana risalatun fil qadar, anaizungumzia qadar, ana risala anazungumzia kuna kwa qadar. Bali vile vile ana risala almashhura ila Harun ar-Rashid, ana risala maarufu inakwenda kwa mtawala Harun ar-Rashid. Ipo, iko risala ameiandika kwenda kwa Harun ar-Rashid. Pia acha risala, bali ana risala ya kwenda kwa Laith ibn Sa'd, ana wachuoni mwenzake, akimtaka ayafuate madhehebu ya watu wa Madina, aachane na kufuata rai na mitazamo ya watu wengine. Pia vile vile ana kitabu kinachoitwa Gharibul Qur'an, yani tafsiri ya Gharibul Qur'an, tafsir ya Gharibul Qur'an. Hivi ni baadhi tu ya vitabu vyake rahimahullah. Kipengele cha 10 ra'yuhu bi ba'd al-mutasawwifa, mtazamo wake kwa baadhi ya masufi. Ni upi mtazamo wake kwa baadhi ya sufia? قال المسيبي, anasema المسيبي, kuna inda Malik, alhadithia bwana mmoja al-Musayyib anasema tulikuwa sisi kwa Imam Malik, wa ashabuhu hawla, na wanafunzi wake jamaa zake wako pembeni mwake. Faqala rajulun min nasibi, akasema mmoja katika watu wa nasibi, ya Abu Abdillah, ewe Abu Abdillah, indana qaumun yuqalu lahum sufiyya, kwenye miji yetu huko tukotoka tunao watu wanaoitwa masufi, tuna watu wanaoitwa masufi. Katika sifa zao yakuluna kathira, wanakula sana bwana wale, wanakula sana. Thumma yaakhudhuna fil qasaidi, baada ya kula wanaanza kuchukua kaswida na wanaanza kuimba kaswida, kisha wanaanza kuimba kaswida, hawatosheki hapo. Thumma yaqumuna fayarqusun, kisha wanasimama wanaanza kucheza. Kwanza wanakula sana, na baada ya kula sana wanaanza kuimba kaswida, na wakiimba kaswida zikiwanogea, wakipata ile motisha, si morali ile, wanasimama na kuanza kucheza. Unawasemaje watu hawa? Faqala Malik, Imam Malik akasema, asibiyanuhum, ni watoto wadogo hao, ni vile watoto wadogo vidogo. Qala ibn Malik akasema, la, hapana, si watoto wadogo. Qala Imam Malik akasema, akamuuliza, ama jani, wenda wazimu, ni vichaa wa akili wale, hao ni vichaa wa akili. Qala la, ile bwana akasema hapana, qaum mashaikh, watu wengine mashaikh ya ilmu kabisa. Qala Malik, Imam Malik akasema, ma sami'tu ahadan min ahli al-islam, sijawahi kumsikia yoyote katika watu wa huu Islam yafalu hadha, anafanya hivyo. Nimeishi na masahaba, nimeishi na matabi'in, nao wameishi na masahaba wa halu majara, sijawahi kusikia wala sijawahi kuona katika watu wenye ilmu na dini yao wanakula sana kisha wanakuwa makasida mbalimbali na baada ya hapo wananyuka juu na kuanza kucheza bila shaka watakuwa ni majani wenda wazimu tu. Mna haya maneno fi qimmati al-ghaya ala manhaji, kwenye qimma cha juu katika manhaji ya ahli sunna wal jamaa aliyokuwa nayo Imam Malik. Mwisho wa leo katika baadhi ya maneno yake ambayo tuweza kufaidika nayo Imam Malik baada ya safari ndefu, miongoni mwa kauli zake anasema annasu fil ilmi thalatha, watu katika elimu wako watatu. Katika jambo la elimu watu wamegawanyika sehemu tatu: alima fa'amila bihi, wa kwanza ni yule ambaye kajifunza ilmu kisha kaifanyia kazi. Alima fa'amila bihi, amejifunza ilmu na akaifanyia kazi akamwogopa Mola wake ahluma ja, na huyu ndiye yule ambaye inaenda kwake kauli ya Allah aliposema innama yakhsha Allaha min ibadihi alulama, kasi vinginevyo wanaomuogopa Allah subhanahu wa ta'ala ni katika waja wake wale wenye nini, wenye ilmu. Kwa hiyo huyo alipokuwa na ilmu akamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kuna kundi la kwanza wanaosoma na kufanyia kazi, hawa ndio maulama ambao yujadu fi ilmihim alkhashya, inapatikana katika elimu yao hofu ya kumogopa Allah. Mtu wa pili ni alima wa lam yuallimhu, amejifunza na hakuifundisha, amejifunza kisha hakujifundisha, amefahamu jambo lakini akalikalia kimya. Oh, haya ni masala ya mashekhe, ili masala hili tunamwachia maustadhi ndio atakao lisimamia, sisi wengine maamuma. Lakini una uwezo kumwelekezea ndugu yako kwa dalili uliyoifahamu, kwa lugha nzuri, kwa utaratibu mzuri. Kwa ya alimu wala miuallimu, na hawa ndio wale wanaendana na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, inna alladhina yaktumuna ma anzalna min albayinati walhuda, kika wale ambao wanaoficha yale tuliyowateremshia katika ubainifu walhuda, min ba'di ma bayyanahum linnasi fil kitab, baada ya kuwa sisi hayo yote tushawabainishia kwenye Qur'an, Allah anasema ulaika yal'anuhumullah, hao ndio Allah amewalaani, wa yal'anuhumul la'inun, na malaika na viumbe wote duniani watakuwa na walaani. Kosa lao ni yaktumuna al-ilm, wamelijua jambo hawataki kulisema, hawataki kulifundisha, hawataki kumsaidia fulani, hawataki kumuokoa mwenzao. Hao ndio ambao yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mtu wa tatu na wa mwisho, alima wa allama, amejifundisha na akaifundisha elimu. Alima wa allamahu, amejifundisha na akawafundisha wengine. Kwa hivyo ni kheri, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Tayib, mtu wanne nimekosea, nimesema an-nasu fil ilmi thalatha, lakini an-nasu fil ilmi arba, wako wanne, na wanne ni wa mwisho, alima wa lam ya'mal bih, amejifundisha alafu ajifanyia kazi. Wa kwanza amejua na kaifanyia kazi, wa pili ameijua alafu akuifundisha, wa tatu ameijua na akaifundisha, na wa nne ameijua alafu akuifanyia kazi. Na huyu ambaye akuifanyia kazi anaendana na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, inhum illa kal an'am, hawa hawakuwa isipokuwa ni mithili ya wanyama. Inhum illa kal an'am, inhum illa kal an'am bal hum adallu sabil, hawa hawakuwa isipokuwa ni kama vile wanyama, bali wao ndio wamepotea njia zaidi. Na mnafahamu ya kwamba wa alimun bi ilmihi lam ya'malan معذب قبل عباد الوثن كما رسول شهيد وعالم نمني إليم بعلمه وإليم اليناي لم يعمل أسيبه يفني كاس hapo mwenye elimu sikila mtu mwenye kutambua jambo siwajua kwamba hii ni halali hii ni sunna hii ni mubaha hii ni makruhu hii ni haramu waambie una ujuzi na hilo jambo wa alimun biilmihi lam ya'malan hakuifanyia kazi ile elimu aliyojua hakutekeleza ile sunna aliyojua mu'adhabun qabla ibadil wathan mtu huyu atakuwa ni mwenye kuadhibiwa kabla hata wanaoabudu masanamu na mizimu mu'adhabun qabla ibadi alwathan ataadhibiwa kabla hata ya wale ambao wanaoabudu mizimu hatua yako utopita hata ulizwe an ilmihi min aina an ilmihi fima iktasaba au an ilmihi kunako elimu yake taulizwa mtu ameitumiaje bali sio hivyo tu mtu mwenye elimu aliyefunza elimu ataingia motoni kisha watu watasema alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar qala na'am kuntu a'murukum bil ma'ruf wa la'ati wa a'murukum bil munkar wa ati kwa hiyo huyu ni mtu wa mwanzo kuadhibiwa kabla hata yeye kuabudu masanamu. Kwa sababu kajua alafu hakufanyia kazi. Kwa hiyo haya ni maneno mazuri ya Imam Malik rahimahullah. Sehemu iliyobaki ni sehemu ndogo sana insha Allah katika kadhia ya Imam Malik kwenye kumalizia habari ya ujumla ya al-Imam Malik. Kwa hiyo tunaona kwamba Imam Malik rahimahullah pamoja na yale ambayo yameenea kwake yeye lakini wako wafuasi wa madhehebu yake duniani kwa kiasi kikubwa sana bali hata mji wa Madina wako watu ni malikia bali hata Makka wako maulama walikuwa ni malikia rahmatullahi alayhi la Sheikh Salim Atiya Salim Atiya Salim alikuwa ni katika maulama waliokuwa nasomesha Makka al-Harama Makka al-Mukarrama al-Haram al-Makki na mpaka leo pale Makka al-Mukarrama ndani mule msikitini wako watu wanasomesha vitabu vya Malikia. Madhhabi Maliki. Bali Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbadi amesomesha Muwatta Imam Malik min awali ila akhir. Kitabu cha Maliki amekwenda katika milango ya nini? Ya fiqh. Ya tafsir za Qur'an na vingine. Kwani madhhabu ambayo atakuwa somo. Na mara kama tunapenda kusema ya kwamba kujua namna za madhhabu mengine ni sehemu ya challenge ya kuudhibiti msimamo ulionao wa madhhabu. Ni sehemu ya kupata challenge ya kukidhibiti kile ulichonacho katika elimu. Wangapi leo hii katika nchi yetu hii katika mashaikh maduati? Wajita mashafi'i. Wajita hambali. Sio aibu. Aibu ni kutaasab na madhehebu hata dalili ya kuja. Ni dalili iko wazi alafu imeng'ania madhehebu hiyo ndo aru aru عليك hiyo ndo aibu kwa hiyo lakini muda wako unasomea dalili na hujja basi wal hujjatu la yughayyar illa bi hujja wal hujjatu la yuharabu illa bil hujja kama anavyosema Sheikh Muhammad Said Al-Islam al hujjatu la tuharabu illa bil hujja hoja bwana haipigwi vita isipokuwa kwa hoja nyenzake. Sio mtu mwenye hoja wewe waanza kumtengenezea mazingira atolewe. Au amtengenezea mazingira kwamba huyu mtu mwenyewe yani kama vile tashwihi amro kuliharibu na kulichafua jambo lake. La, al-hujjatu la tu'malu kadhalik. Hujja haifanyi hivyo. Kama una hujja isimamishi. Hujja isimamishi na hii ndio inaitwa niqashul ilmi. Mijadala ya kielimu. Anta maliki wa huu hambali wa hada shafi'i. Huyu ni maliki, huyu ni shafi'i, huyu ni maliki. Huyu ni hambali. Tumekaa mezani, tuwasungumzia kuna kukalbun. Mbwa. Mbwa najisi ya usio najisi. Yalla, shafi'i leta. analeta masaili, anayaeleza, anayaeleza, nasma minhu, tumsikiliza. Yalla maliki hatima inda, e maliki leta na mina, leta masaili, masaili, kwa hoja dalili. Hambali, haya sasa, tuje uwanja wa kuzivunja hoja sasa. Mshafi, hoja yako najibiwa kwa hivi. Hoja yako, jiwa unajitetea, naam, naweza kujitetea. Hoja unajitetea hiyo, nikashu ilmi. Hizo ndio nikashu ilmi. Sio huu mfumo wa kugundishana masaili. Kuna mfumo wa kugundishana masaili. Na kugandishia masaili. Basi, na wewe ukiambiwa na kadhia hii, jumhur ahlul ilmi wamesema hivi. Na wewe unakwenda kuambia watu jumhur ahlul ilmi wamesema hivi. Wewe jumhur ahlul ilmi wapi? Na kuna jumhur ahlul ilmi wa Malikia, kuna jumhur ahlul ilmi wa Hanbalia, wa Shafi'i, au jumhur ahlul ilmi wapi? Kwa lazima masaili haya yapitie katika nyanja hizi za kielimu. Kwa tunamsoma Imam Malik kutokana na jalala ya hadha al-ali. Nafasi aliyonayo na pia tukiaona madhehebu yake pia na sehemu. Kama tunakwenda polepole inshallah. Tafikia kwanza kupitia baadhi ya vitabu vyake kidogo kidogo mpaka kufikia kwenye Muwatta hii Imam Malik, kitabu kikubwa. Kufikia kitabu cha Muwatta Imam Malik kidogo kidogo hivi. Ili masaili mtu aweze kuyafahamu ya fiqh. Na wako wengine huko wanasomeshana Shafi'i wako. Wala hawatiliwi aibu wako. Maraki zao wanasomesha Shafi'i. Mwalimu anasomesha Shafi'i. Hakuna aibu. Yaani jambo halali kabisa, halala mtayiba, zuri. Na wako wengine wanasomeshana Hanbali huko. Leo mpaka kuna wengine tumeje kuona kwenye madhhabi ya Hanbali wanasoma Zadul Mustaqni. Zadul Mustaqni, yani unaanza kuanzia chini huko Muhammad wapo. Wala sio jambo baya, ni jambo zuri ni kupendeza. Na wala hakuna ubaya na sisi pia tukisoma Malikia. Tukamsome Imam Malik, tukamuelewa na yale aliyonayo katika madhehebu yake na vitabu vyake vilivyotungwa kutoka madhehebu Malikia, hakuna ubaya. Tena utakuwa umezidisha maarifa na utaweza kujidhatiti katika kile ulichokipenda. Kama mimi nimependa Uhambali kwa hoja hii, hawa maliki siwataki, hoja yao ni dhaifu. Haya, jibu sasa hizo hoja mbili. Jibu hii kwa hii na hii na hii. Unavunja hoja ya Malikia, unasimamisha hoja nini? Ya Hanbali. Lakini huku kugandishwa masaili yanaganda kichwani tu. Yagandishwa na mengine ili vikijumlisha mtu apate akili ya kuichanganua. Insha Allah ibakia sehemu moja tu ndogo biidhnillah subhanahu wa ta'ala, tukipata fursa tukuja kumalizia kuna kadhia yetu ya tarjama ya Imam Malik rahimahullah. Nas'al Allah tabarak wa ta'ala at-tawfiq wa sadad, wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yaghfir lana jami'an wa an yaghfir lana khatayana wa an yaj'alana min al-mukhlisin al-amilin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.